מורטן, צין שני יד, רובי צדד סדחר, כאב תחילה מונה. מורטני צין צווידה, מגרם צאשי, קורא באר דאו צחילה. רדן צ'קמא בזה אכלי תסמא בכונדה דה, תתמי סלמת דאו רבדה. תנרצ'ן סם כאי גרו ג'ווה סורדה דה, ארתמנץ אבלנדה בודה פחם. רדם זיסטריז משוורילי תוואלבי תחוצ'ולי חקונדת. או, ערה, שוויניירי סחליה. תקו עוצב מונם, סורד משין, רוצה מונם אסט כבר. אורמה קלמה גאי ירדה ארתמה אותרה מאורס. קטח מבי, וסלון. מרת הליכר, מרתלת רם שוויניירי סחלי איכו. რომ არ გასცინებოდათ მონამ და მილიმ ხელთათმანებზე იკბინეს მართლაც რა სახალისო იყო არავინ არ იცოდა რომ სწორედ ეს ბავშვები ცხოვრობდნენ იმ სახლში ცოტა ხანში მზეზე გასარუჯად გამოსული ქალების მიბაძვა რომ მოხბეზრდათ გადაწყვიტეს მაღაზიობანა ეთამაშათ. მაღაზია კარგად უნდა მოეწყოთ. ორი ყუთი ფარდულში ჰქონდათ. ძლიერს გამოათარიეს ის მძიმე ყუთები. თუმცა ბოლოს როგორც იქნა ორმე გაიტანეს. ერთი ყუთი დახლთან აქციეს. მეორე კი დასაჯდომად გამოიყენეს. პატარა სუფრა რომ გადავაფაროთ ჩვენ სახლი უფრო ლამაზი გამოჩნდება მოიფიქრა მილი საშობაო მოსართავებიდან წითელი კრეპის ქაღალდი რომ გაქვს დაგვრჩა ის გამოვიყენო წავალ მოვიტან თქვა მონამ დიდედას მთელი გორა ვაფლი გამოეცხო და ახალა უკანასკნელ ფირფიტას ახტო აცხობდა მომისმინე ესე იგი ვიქცევით ასე თქვა მონამ ვითომ დიდედას მაღაზია არ და ვაფლი უნდა მოგვყიდოს როგორ ფიქრობ დიდედა ვაფლების გადმოსაღებად ლამბაკები ხომ არ წავიღოთ არა უთხრა დიდედამ გადაჭრით არ ამგონია დაგვჭირდეს ოღონდ თქვენ გარეთ გადით უფრო კარგი რამ მოვიფიქრე გარეთ იყავით რამდენ ხანსაც გინდათ დიდედამ ვაფლს შაქარი მოაყარა მერე თავისი ოთახიდან პერგამენტის რულონი გამოიტანა და სათითაოდ ყველა ვაფლი ქაღალდში გადაახვია ქაღალდის პატარა პაკეტებით კალათა გაივსო ვაფლთან ერთად ერთი სათლი წყალიც წაიყოლა და რამდენმე ფინჯანით ვაფლის ჭამის მერე აუცილებლად მოსხურდება ადამიანსო იფიქრა აქეთ აი შენ მაღაზია დაუყვირა მილი როცა დიდედამ დაინახა მინდა გითხრათ რომ შვენიერი მაღაზია ჰქონია უთხრა დიდედამ აქ კარგი ვაჭრობა ჩაღდება მისმინეთ ესე იგი რა გაკეთებთ თქვა მონამ ჯერ მოვდივართ და ვიმალებით მერე შენ დაიძახებ რო ვაფლი გვაქვს გასაყიდი ან რაღაც ამდა გვარს იტყვი მერე ჩვენ მოვალთ და ვიყიდით ხომ გასაგებია ფულის ნაცვლად ხის ქერქის ნაფოტებს მოგცემთ, ხო გაიგე?